ca structură, este format din augment la indicativ, augment, radical în consoană, desinență secundară, tine și mediu. Asta înseamnă că are și activ și mediu, nu are pasivul pur. Desinența de persoană activ singular este alfa, scurt, proveniente dintr-un M, cu cerculeț. Cerculeț, adică sunt vocalizat. Da, care vocalizează. A, vocalizant. Da. M, cu cerculețe de sub, înseamnă un M vocalizant care poate deveni alfa, care poate vocaliza în alfa. De aici, alfa, prin analogie, s-a extins în... Da. Și prin analogie și cu aurisul de sigma, s-a generalizat în toată presiunea, da? Toată paradigma. Exact. Deci fără S, acesta este fără S. Aveți așa, A la nomină, la nomină, deci iau de ce am zis, A la persoana 3, AS persoana 2, Epsilon persoana 3, Amen, AT, Amen la persoana plural, AT a doua plural și AN însă, AN și nu asta, da? AN. Atem, atem, at etaniu, at etaniu. Așa. Deci, un astfel de aorist are fero și are lego. Fero și lego. Nu mai e două. Cele mai importante, ca nu mai așa, de exemplu, Heo, care și el a învățat. Fero sau Lego, dintre cele pe care noi le primim mai des în texte, da? De exemplu, Fero are un aorist E... No. Nu. NMK. Așa, NMK. A, NOH era... NOH sau NOH sau NOH este perfect. Perfect. Da. Aoristul NMK de la Fero, da? Poisul e viitor. Și aoristul de la Lego este EIPA. Da? Element după acest aor, după acest tip, da? Deci se termină radicalul consoană. Deci, avem așa, radicalul este de aorist, NMK. NMK, da? Fără augment. Aici a pus augmentul, dar de vreme ce are eta, da? Deci s-a lungit de atât augmentul temporal. Dar radicalul este cu epsilon, da? Și se termină în consoană, da? Deci auzi de atematic, consonatic, adică între radical enenc și desinența alfa, nu mai avem vocale tematice, avem direct desinențele, da? A, as, e, da? Așa. La asta, la Lego, avem de asemenea supletinți ca și la fel, adică fiecare temă temporală reprezintă un radical diferit, dar cu înțeles asemănător, cu radicalul de la prezent, adică aduce aportatul la cazul liber. E, la Lego, tot supletiniți, există un radical web. Web. Da? Și, de fapt, ăsta n-a fost un web-link. Și ei? Ba da. Dar acolo nu mai. Da, da, a fost un, da, un din gama, dar n-am mai fost. Pentru că n-a lăsat nimic în urmă. Da. Radicalul pentru EIPA este web. Da? E, și de ce EIPA? Pentru că, fiind un radical cu inițială consonantică, el a primit un augment silabic. Da? Fiind amonat în două vocale de spală și dacă se contrară, dacă rezultatul este da? Deci ei cuprinde ține și augmentul silabic și ce a mai rămas din, din radical. Da? Deci, de fapt, la indicativ avem o temă de aorist, EIPUR. Da? Iar radicalul de aorist este doar EP. Da? EP și atât. Ce a mai rămas din UEP. Așa. Acum o să așteptam. Să spunem că avem așa, de la fero, e, ne, g, k, a, energa. Deci energa, e, ne, g, k, as, și energie, nici nu mai scriu, da? Energie, e, ne, g, k, e. Forma e de unde vine? Poftim? În e, de unde vine la persoana a treia, singură? E, este preluată de la, de la, mă rog, să spun, imperfectul lexilor, da? Deci, între ele sunt timpul lexilozare comun, da? Așa. Enemca, enemca, serenge. Enemca, men, enemca, de. Enemca. Da, enemca. Enemca, de. Și enemca, de. Da? Da, îmi scrieți voi, că nu mai știu ce să mai scriu. Și la fel eipa. Deci eipa, eipas, eipe, eipa, men, eipate, eipan. Da? L-ați întâlnit probabil de multe ori. Da, am zis și baranta eipo. Da, și eipo este, eipo este la oestul radical tematic. Da? Tot din web, da? Capătă între radical și desinența secundară, sufixul, ăsta sufixul, măcar tematică o, și aplică desinențe secundare știute de la imperfect, da? Așa, deci tipul e barul, da? E bun. Așa, mai avem timp? Nu fără un sfert. Trei. Asta pe la fix. Da. Am mai fără pauze și... O să profit și o să vă întreb acum. Da. Care este diferența aici de fenomen între Weneng și Web? Ce s-a petrecut? Weneng, prin căderea lui Dicam, a primit ETA ca omen. Că ne-ați spus că primeau unele verbe eta ca augment ca să nu se confunde. Da, da, uitați-vă. Deci, mă întreb de ce este acest eta, de ce este un eta și nu ce? Nu un epsilon care să fi contras și el prin căderea lui Digama, pentru că zic că ar fi fost pe el. Așa este. Deci, uneori, se întâmplă și cazul de analogie. De aia spun că nu întotdeauna teoria este aceeași în toate situațiile. Deci, uneori există, așa zisele, mai ales atunci când, de exemplu, Digama cade și nu lasă niciun fel de, să zicem, urmă. Da? Problema este că uneori anumite verbe cu cădere inițială, rămânând cu o inițială vocalică, se pot comporta în analogie cu verbele care, în mod normal, încep, au inițială vocalică. Deci, aici este un teren minat, ca să zic așa. Dar, în principiu, de ce mai multe se poate stabili lucrurile acestea, dar nu neapărat. Și nu neapărat pentru verbele vechi. Da? Asta, aici, asta era și intuiția mea, că e vorba de un verb vechi. Și da, asta nu s-a supus. Pentru că ele, cum să spun, în general, fluctuează între două sisteme și preiau, să spunem, caracteristici și de la, mă rog, din, de la verbele vechi, din sistemele vechi, dar se uită și câte sistemele noi. Deci, de aceea sunt numite anomale sau neregulate. Da? Pentru că încă nu au ajuns să trebuie să se poate categorisi, se poate identifica într-o categorie clară și să se ajungă clar după niște reguli. Da, și să urmeze reguli fixe, da? Cum s-a întâmplat cu verbele mai noi. Acesta este un verb vechi, este, da? Ca și Lego. Și Lego la fel. Are foarte multe probleme. Supletivismul este unul dintre mărcile vechimii. Dar nu numai. Asta este unul. Așa, de exemplu, apofoniile vocalice din radical. Cu cât ne depărtăm de acest fond principal, lexical, cu atât vom vedea că nu mai avem nici apofonii. Deci dispare și conceptul de apofonie. Diluează. Nu mai are atâta putere. Știți ce spun? Ați văzut și mai aproape. Poate și mai mult. Da, sigur că. Deci fondul cel mai dur este fără apofonie. Este cu apofonie. Cu apofonie și supletivism, apoi doar cu apofonie ceva mai... Nu neapărat și cu. Ori cu. Nu neapărat că le combine pe toate. Nu. Dar apofonie este de asemenea o marcă a vechimii. Da? Cu când ne depărtăm, nu mai avem apofonie. Avem altceva, avem adaosuri, sufixe, multe sufixe, da? Și se mărește corpul fonetic al cuvântului prin adaosuri clare, da? Nu stau să mă gândesc eu pe ce grad, pe niciun grad, da? Le vedeți că și în limbile moderne mai este așa ceva? Nu, puțin, foarte puțin, aproape deloc. Deci se tinde către... Germana mai are astfel de... Măi, dar germana este o limbă extrem de evoluată, asta puțin. Da. Deci nu se compară, de exemplu, cu engleză. Engleză. Nu? Așa, sau cu chineză. Deci în engleză. Și chineză, o să înaintea engleză. Așa se spune. Printre lingviști. Deja. Se preconizează la o tehnologie. O tehnologie. Nu, dar mă gândesc engleză. Ok? Și engleză mai este. Sing, sang, sang. Dragă, n-a spus că nu e deloc, a spus că se tinde către eliminare. Da. Deci nu este preponderent, nu e prevalent. Mm-hmm. Înțelegi? Deci, când că mai este și în română, se ținică, da. O adăugare lui ed, care se poate distinge clar. Dar adaosurile, acestea sunt cele mai importante. Dacă se văd clar, limpede, deci analiza se face aproape fără niciun efort. Da? Înțelegi ce spun? Bă. Am înțeles. Bun. Așa. Și ca să vă mai dovedesc că așa este, că apofonia este totuși foarte veche, e o marcă a chimiei cuvintelor, vă spun că la mediu, la diateza medie, auristul acest radical consonantic se forma nu pe gradul normal, ci pe gradul zero al radicalului. Da? Dar nici asta nu era o regulă. Deci nu era o regulă. Se constată o tendință către radicalul zero pentru mediu față de radicalul de prezent, care putea să fie pe grad normal. De exemplu, de la verbul heo, pe care l-ați dat mai devreme și nu pot să... Ce? În fine, așa, C, se scrie C, da, E, O, heo. Înseamnă eu vărs, răspândesc. E, el, la prezent, este construit, da, răspândesc, pe un radical pe grad normal, heur. He și digama. He și digama. E, și are un, la activ, are un aorist din acesta consonantic, ehe-a, din ehe-va, da? E, silon, da? E, he, w, a. Mă rog, a căzut ăsta, deci digama, dar nu s-au contras vocale pentru că n-au dat ei, da? Și avem accentul aici. E, he, a. Deci vedem radicalul pe gradul normal, care e silon, da? E la mediu, nu mai apare he, w, ci apare radicalul l. Deci, h și digama. Care s-a realizat sub forma HY. Digama devine Y aici, da? HY. Da? Și la Homer apare forma, nu apare toată paradigma lui, nu avem decât atestată decât nu avem atestată decât persoana treia singular, vezi că are și probleme cu flexiune deficitară. Hito. Hito și fără aument, pentru că la Homer era facultativ la aumentul, da? Și de asta apără să n-apară. Da? Și asta era o chestie facultativă. Hito. N-am pus accentul, cred că nu am ce să mai pun. Încerc așa. Hito, pentru e hito, hito, da? Și vedem că este pe gradul 0, da? Hi și în desinența de persoana 3-a singular, mediu, to. Ar fi iatema. Păi ia tematic. Încă suntem la o destul radical la tematic consonantic, da? Da. Bun. Mai departe, trecem la doi roman. Auristul intransitiv. Cu sufixele de lărgire, el lung și o lung. Adică eta și omega. Deci, în limba europeană existau două sufixe de lărgire, cum spuneam, el și volum, care transformă un verb transitiv într-un verb intransitiv, da? Deci imprimăm valoarea transitivă în verb. Sufixul e, lung, adică da? Este atestat și în limbile bancoslave. În limba latină, el servește la constituirea prezentelor de stare. Iache, azăcea, parte, la a fi deschis, a sta deschis. În greacă, aceste sufixe elung și olung creează auristele intransitive la început tot cu sens de stare. De exemplu, mă gândesc la un verb, svenimi, svenimi, care înseamnă a se astinge. A stinge. Svenimi. Svenimi. Svenimi. Care are un radical, sb, atât e radicalul, sb. Restul adaosuri, da? Da, svenimi, da? E, indicativul la unit de la svenimi este epsilon în fața, adică augmentul, din ascuțit. Apoi, liniuță sb, radicalul, nu mai am ce să mai spun, mai sb, radicalul, apoi liniuță eta, care este sufix de lărgire, și liniuță n, desinența secundară, e sben, care ar fi, pe care trebuie să traducem cuvânt de cuvânt, mă aflu în starea stinsă. Da? Da? Sunt stins. Mă aflu într-o stare de stingere. Da? De... Așa. Adică m-am stins. Da? M-am stins, de fapt. M-am stins. Nu am stins ceva. Da? Și m-am stins. S-a stins, mă? Așa. Te la mediu, nu? Nu. Ar mai fi un alt verb așa bogat la prezent, haliskomai, care înseamnă fi prizonier. Da? Haliskomai are un radical hal, atât alfa cu astru și lambda. Dintr-un oar cu digăma în față. Vlari, da? Da, atât. Dintr-un digama inițial, a și la. E, indicativul laborist este așa. Epsilon cu spirit aspru. De ce? Pentru că radicalul este cu spirit aspru. Deci, he, al, pe nu, mai mult două. Trece pe inițial. He, al, deci he, liniuță, al, liniuță, al este radicalul. Epsilon, poarta spirit aspru, pentru că, de fapt, radicalul fusese aspirat. Trece aspirația pe inițială, liniuță omega, sufix de lărgire, cu valoare intransitivă, omega care nu face parte din radical, și iarăși liniuță n. Deci pe alo, am fost în starea de captiv, de prizonier, da? Am aflat în starea de prizonier. Flexiunea este identică cu auristele Eben și Egnon, pe care am studiat la început, da? Diferența între acestea două, Svenimi și Halon, pe de o parte, și Eben Egnon, pe de altă parte, este că, în cazul Eben și Egnon, vocalele lungi fac parte din radical, da? În vreme ce aici nu. Sunt sufixe de lărgire care creează auristele de stare, da? Deci nu fac parte din radical. Oh. da. În timp, sufixul teta s-a specializat pentru redarea pasivului în limba greacă, creând auristul pasiv. Da? Paralel cu sufixul eta, care are de cel mai vechi, se creează un sufix mult mai expresiv, e vorba de theta eta. Și asta pentru că sufixul eta se alinea cu greu la radicalele vocalice. Și atunci a fost nevoie de un tampon consonant, da? Care, bineînțeles, în timp se gramaticalizează și se extinde, practic, pentru redarea pasivului. Da? Chiar și pentru verbele cu radical consonant. Da? Indicativul aorist pasiv. Ține tot de este format din augment, silabic sau decoral, depinde de inițiala verbului, plus radical, plus theta eta sau doar eta, depinde de verb, ne formează pasivul doar cu eta, cum ar fi grafo, e grafo, da? Plus desinențele secundare, spuneam, neapărat active. Da? Active. Tocmai că asta era diferența între viitor și orist. V-am mai spus lucrul, că vreau să țineți minte. Deci, indicativul orist pasiv asociază sufixul de pasiv, teta eta, cu desinenția activă. În schimb, viitorul asociază teta eta cu desinențele negru. Da? Deci, mare diferență. O să vă mai repet până când o să știți. Da, mi s-a făcut de ciudată pe deci aoristul asociază teta eta cu activul. Deci aoristul, că începe cu A, da? Cu activul, teta eta cu activul. Și viitorul cu teta eta cu mediu. Da, cu mediu, așa. Cu desenț de mediu, da? Tesomai, tese, tese, tai, da? Aici avem ten, tes, te, da? Adică teta eta și mediu, așa fost zău, da? Așa. În loc de desinența eta, cum e pasul scris, se poate să găsim ei? La ce? Dar așa am doar singular? Desinențe medii, medii, active. Deci în loc de eta, cum e pasul scris? Adică cum ei? Din acel desar, de să găsim în ei, e, i, e, i, i, iota? Că așa am văzut, în partea asta. Sau dialectal? Dialectul latin, nu, dialectul latin, nu. Dialectul latin, nu. Dar nu stau și mă gândesc că sunt verbe cum ar fi Amy, care se numește merge și care poate avea, într-adevăr, dar foarte rar, deci nu e gramaticalizat asta. Și, bă, poate să aibă o ciudățenie, dar nu la... nu la pentru. E doar că are o problemă cu redarea lui eta, cu eta subscrisă, în general, pe care poate da și la ei, dar nu neapărat pentru mediu. Dar mă gândesc că nu te-a dat din nu, în niciun caz. Deci, dacă este o oră, poate să fie la verbe mai vechi. De aceea, trebuie să vă uitați în lema respectivă. Ce alte, să spunem, forme sunt atestate de la verbul respectiv? Pentru că, da, pot să apară lucruri neașteptate, într-adevăr, da. Dar nu, deci în dreptul atât, în principiu, de la participizat, nu. Dar nu, o puteți aștepta, da? Am întâlnit așa un text de la SI. Ar fi bine să vă dau un exemplu, că acum și e mai rar. Nu știu ce să spun, n-am văzut. Dar bine, acum multe lucruri nu le cunosc nici de cum sunt dialectal, vorbim de mine. Nu pot să spun că știu toate forme dialectale ale verbului a merge, pe care merge în neologică, în două. nu știu, variațiile, pentru că sunt foarte multe variații și la a fi, de exemplu, nu mai zic. Da? Atestare, ceva de viare, că sunt sigur că sunt precare, dar nu cum faci asta. Pentru că sunt, da? De ce să faci? Că te descurci, nu? Și vreau să vă spun că sunt inscripții, chiar vă aveam cu cineva care se ocupă de asta, că sunt inscripții ale cu forme verbale pe care, de fapt, nu le întâlnești numite niciunde. Sunt presupoziții ce ar putea să fie. Nu știi. Deci, nici acelea nu sunt complete. De aia spun, adică... Intelectuali? Nu, nu sunt intelectuali. Nu în atică, nu. În atică nu mai clar tot. Pentru că e cel mai evoluat dialect, cel mai civilizat dialect, ca să spun, cel mai regularizat dialect. De aceea se studiază la școală, pentru că altfel ar fi fenologie să vezi greacă pe dialect. Și o să înveți un alt dialect, mă. Poate? O să înveți un alt dialect, mă, dar... Păi n-ai cum, pentru că nu sunt anumite să poate fi atestate. Ce mai are nimic? Păi ionicaticul ăsta e ce aș face multe doamne aici. Ionicaticul, păi ionicaticul. De fapt, ionicul și articul seamănă. Sunt foarte asemănătoare, cu de la mici. Probleme? Adică, cel puțin, Herodot, ai ce să citești în dialogul, nu-i zic eu. Da, și da. Pe limba peste cap. Da, aia nu e adevărat. Să rog. Ce să rog? Ce să rog? Onoma, adică eu cred. E, bine, onoma. Îți dai seama că vine de la onoma și când vezi acea formulare standard. Nu, aia nu m-a păcălit, da. Da, ce te-a păcălit? Regina. Vasile? Vasile? Formele acelea cu E, dar faptul că verbele sunt necontraste. Păi și aici e mai frumos. Se vede clar. Sau în fine, te provoacă să-i faci pătragere. Nu, dar cei puțin nefiind contrastele poți găsi mai ușor în dicționare. Pentru că prima formă de dicționare este necontrastă. Urmează aceea contrastă, da? Dar prima nu e contrastă. Și acum nu știu de asta. Nu știu, deci e ciudat. Ea arată altă. A, păi nu arată foarte... E mai atent, că nu e mare... Dar undeva este mare în sine, e ceva mai fac textul. Bine, nu pot să spun că xenofon e limpede, nici pe departe, dar oricum, parcă e ceva mai vag și... Ceva? Modul în care se exprimă. Da, modul în care se exprimă. Vag? Da, vag. Nu pe nimeni e vag. În viața mea m-am luminat, dar de ce e vag? De multe ori pune frânturi dintr-o expresie pe care se presupune că ar trebui să o știu, dar pe care nu știu, pentru că nu l-am mai studiat mai înainte. Este veche. 59. Pe asta nu am eu pe cea de 65. Da. Neote. Și de ce spui că-i vag? Că ce? Că ce? Tocmai asta vă explicam. Da. Pentru că... Da, da, pune numai bucăți din niște expresii pe care ar trebui să le intuiesc, dar pe care nu le intuiesc pentru că le-am mai întâlnit. Aha, asta spui tu. Da, păi are un stil de moral. De... E dintr-o perioadă vechiuță. Versul ce-i vechiuță. Perioadă vechiuță. Așa și aș fi propus, de fapt, să scrie asta mai relaxat, oarecum. Așa, de aceea sunt și multe anacoluturi la Herodot. Este o limbă interesantă ca sintax. Ca bine, așa am primit subiect, că abordează totuși niște lucruri care... Nu subiectul, vreau să spun ca sintaxă. Eu mă limitam doar la sintaxă. Subiectul nu mai spun. Dar, mă rog, să știți că un stil oral la un asemenea subiect este foarte incitant, pentru că devine foarte spumos. Bine, pentru noi care nu suntem vorbitori de limba greacă veche, poate deveni de-a dreptul glodulos. Dar, dar pentru ei era un deliciu să citești așa ceva într-un stil prietenos, da, care ți se pare aproape. Și cum să spun, e ca și când îți ai citit gândurile, să zic așa. Care este... Care, da? Care e textul grecesc pe care se învață cel mai ușor, neinventat? Xenofon, Anabasis. De ce? Pentru că are exact, cum să spun, el constituie norma în limbii grecești clasice cu toate problemele de tip. Aha, tocmai. Întâlnești mai toate problemele. Da. Și cum fel de Cezar. Eu așa la Vasilie, Asemui. Xenofon la Vasilie este un fel de belogaj. Dar, din punct de vedere, dar pune alte dificultăți. Când... Da, la Vasilie, da. Bine, eu n-am avut în clasa 10-a când am studiat textul decât de la partea a treia. Și de la partea a treia, nu mai interesa. Nu mai era pe paraseidele din primele două cărți. Era altceva, deja era vorba de tot de propuneri de pace, erau discursuri Xenofon care spunea dacă o să ne predăm, ce o să se întâmple cu noi? Nu o să ne, o să ne facă acela decât să ne mă cerească, să ne trimite sclav. Era mult mai da. Incitant. Dar... Deci nu am plăcut la pasiv, da? Că de-a terminatoare ne începem o discuție bogată cu câteva bații. Cuvintele mai întotdeauna au al doilea, al treilea, al patrulea sens și de regulă, și de regulă abstracte, de multe ori abstracte. Da. N-ar fi, nu ar fi pentru un începător mai ușor să traducă texte, vorbesc așa, la modul general, cu generațiile care vor să vină și se vor mai confrunta cu limba greacă. Să citească texte în care cuvintele au sensurile lor concrete? Adică, ce știu pe un testament și dar... Păi n-am vrea să văd, nu, nicio rolă. Testamentul e întotdeauna ușor, da? La sensuri. Să vezi formele... La ce autor, la ce autor te referi tu? Nu știu, tocmai de asta vă întrebam, care ar fi mai didactic? Pentru că tot știu, Xenofon, bine, de fapt, nu mai spune. Esop. Măi, Esop e foarte greu. E de una... Da, Esop, da, Esop, frumos, care nu se fac, fără memoria, care nu se fac în semestrul întâi. Și care sunt foarte nevălocite pe care am plecepător. Nu, nu e foarte bun Esop. Nu. Să știi că nu prea există astfel de autori. Pentru că toată lumea și-a luat un capul. Homer. Da. Poate că Hesiod. Poate că Hesiod. Hesiod? Da. Nici el. Nici el. Pare, pare, dar nu e deja. Nu. Nu știu, poezie este de dorit să faci poezie. Da. Început. Nu. Dar îți curajezi foarte mult. Nu. Bine, Platon din... Platon, nu poți să-l hăcuiești așa pe Platon, că parcă ți-e și, nu știu cum, să-l faci la început. La el totul e de semantică. Da. Clar, el exprimă. După cum ai spus, o să, adică trebuie să creezi la un moment dat un echivalent românesc. Da. De multe ori nici dicționarul te ajută. În asta, în asta nu o să fie curtat. Da, poți să faci exerciții de traducere. Acum să vă spun sincer, Anabasis, primele acolo. Sau anumite fragmente, anumite fragmente, da, dar nu, dar la început, dacă o iei, e chiar ok. Adică mi s-a părut că nu pune deloc probleme la început. Poate mai încolo, așa să fie. Și în schimb, pe de altă parte, poate de ce cuvinte? Când după ideea, eu zic că are gata spre semestrul al doilea. Asta face mai bine. Da, nu știu, este bine. Este ok. Bine, m-am educat pe ea. Bine, mi se place așa, ca peste de plinat. Da, mai m-am reobișnuit cu toate sensurile cuvintele. Cu ce faceți? Cu două tabaci. A, două tabaci. Cezar, nu ce doar, să zice. Bine, deci am înțeles. Înseamnă că sunteți ok, mâine de putere, ce să zic. Faceți ce încep. La început e foarte greu, adevărat. De ce? Pentru că, de fapt, nu se prea pot face autor la început de tot. Că n-ai cum. Toată lumea, toți autorii sunt totuși grei, indiferent cum ai lua-o, cum ai da-o, trebuie să știi un verb acolo, să știi niște forme. Dacă nu știi nimic, e... Ceva inventat de un autor de manuale. Nu, am mai găsit totuși... anumite texte din anumite manuale sunt totuși bune. Le găsește un autor care chiar a scris în felul acela. Și mai sunt descrieri de orașe, unde sunt cuvinte ușoare, când descrii statuile de astea. Asta e un... Asta e un stare de face, dar nu ca să aminte la mega catena. Să se facă asta. Nu. Deci nu e tradiție, pentru că ideea este să vă arunce în apă și să începem să notați. Da, și să vă obișnuiți cu ideea de autor, nu de vorbire artificială. Asta e mai degrabă în preuniversitar, e mai acolo se aplică mai mult această metodă, dar odată ce ați depășit acest nivel, adică trebuie să vă obișnuiți cu dificil. Până unde poate merge el. Că atunci să ne arunce de tâmpina. Da, se numește Pinda. Poate, nici chiar așa, că atunci aia se numește descurajare care duce la depresie. Noul Testament însă mi-a părut accesibil, foarte accesibil, pentru că înțelesurile pe care le au cuvintele, pentru cei mai mulți, fie că au de-a face, fie că n-au de-a face cu perioada veche, totuși prin prisma creștinismului așteaptă să fie un anumit înțeles acolo. Și știm când deschid dicționarul asupra cărui sens să se oprească. Pentru că terminam în clasa nu așa, am făcut Vechiul Testament și era mai ușor. Mă așteptam să mă opresc la anumit înțeles. Ai făcut Vechiul Testament? Vechiul, Noul Testament. Mă gândeam și eu, oare Vechiul, parcă la voi nu se face Vechiul. Da. Numai că e o perioadă de limba mai târzie, nu e mai deloc. Nu e foarte diferită, de fapt, de perioada clasică. E simplificat. E simplificat, e un mar și cu mici amenare. Dar, acum și mai înțeleg cum ai descurcat în Noul Testament. Da. Am ajuns să citesc, Noul Testament. Am ajuns să citesc fără dicționar Noul Testament. Păi așa și trebuie. Pentru că multe sunt... multe cuvinte, da, se repetă și mai e ceva și mai pot fi și deduse. Da. Și de asta îmi plăcea. Avea... În latină sau în greacă? În greacă. La latină? Da. Cu mine este... Primordial. Limba extraterestră. Oh, da? Da. Latină? Da. Nu cunoști? Cum nu? Păi, nu știi? Eu sunt un ciudat. Eu n-am învățat prin latină. Ești un ciudat? Da. Nu știi despre ce e vorba. Deci nu știi latină? Eu n-am învățat greaca pe baza cunoștințelor de latină. Am învățat-o ca atare. Ca atare, dar asta e greaca și latină. Ai învățat latină niciodată? 2 ani și era un interes superficial. Colegii mei n-aveau niciun interes mai bine să mă facem. Și anume era superficial pentru că eu citisem despre Imperiul Roman și mi se părea curios să am așa niște cunoștințe minimale despre limba pe care au vorbit-o, care îmi plăceau mie, atât de mult. Gramatica e acestia, dacă te lovești de text. Exact. Nu foarte bine, la fel ca ea. Aaa, nu știu, dar trebuie să vă sunteți și la latină interesanță. Adică, la Morfologie, într-adevăr, am luat 10 anul 2 la examen și am scris 2 ore în continuu și a fost pe merit cum a venit. Dar când ne lovim de text, acolo e problema. Cu Cezar, până la urmă, cu, la Cezar, la Deuterocanico, până la urmă ne-am obișnuit. Pentru că aveam așteptări legate de sfera marțială a manifestului. Dar v-am văzut și pe voi, care erați temători și destul de fluctuanți. Da. Și n-am înțeles de ce. Am văzut că v-ați prins de textul sau nu știu ce. Numai la una de voastră suntem genii. Da? Ai ieșit tu. Nu vreau să fiu numai, pentru că de atâta nu am pus-o. Eu mă mai știu. Da, dacă vă interesează greaca, normal că aveți... Dar nu am care intenția de a merge la timp. Da! Cred că vom scoate la capăt și până trebuie. Bine, nu facem! Dar ce să vă dezamăgiți? Știți, știți ce? Nu sunt dezamăgiți să cred, că de obicei îmi vedeam și și. Nu, vedeam și și. Bine, mie nu mi-a plăcut la tine niciodată. Acum mă spun așa, între noi. Și noi ne înțelegem, dar ne înțelegem. E asta normă. Nu mi-a plăcut la tine. Nu mi-a plăcut nici măcar profesorul de pedagogie la tine. Eu aș fi fericit. Da? Ulterior, ulterior. Am ajuns să o iubesc. Da. Nu foarte mult. Am vrut să o iubesc. Dar este o iubire din aceea ca o... O suportare. Da. Nu, mi-a plăcut și mi-a plăcut, mi-a plăcut anumite autori. Deci mi-a plăcut anumite limba latină. Mi-a plăcut orice scris în latină. Adică mi-a plăcut, de exemplu, Vergilius, foarte. Mi-a deschis foarte mare, foarte mare orizont, la noi la respectivă. Mi-a plăcut vocabularea deosebit, tot, nu știu, tot. Și, da, mi-a plăcut foarte mult. Titus Livius mi-a plăcut mai încolo, nu imediat. A trebuit să se mai așeze ca să-mi placă Titus Livius. Nu m-am lovit de Titus Livius și a trebuit să... S-a lustrat? Nu. Nu, mie nu-mi place istoria, în general. Aaa, asta e explicația. Da, da, este o... Dar mi-a plăcut, acum să mă spun sincer, nu mi-a plăcut. Bine, dar ce? Dar mi s-a plăcut clar. Deci o limbă clară, aproape matematică, la Salustru s-a făcut domnul cu domnul la Creția. Și doamna Creția, o ființă extrem de matematizată, așa am spus. Așa. Deci nu aveai ce să nu plice. Poate mi-a ținut un curs, chiar dacă gil, bucatica aceea cu palicurs și hipnos. Da, da, hipnos, da. Somnul ce ești hipnos. Cum? Somnul de ce ești hipnos. E, așa i-am zis ei. Să începe să... Pe grecește. Ați nu ți-ai spune pe grecește. Somnus, bineînțeles. Aveam să mă conta cu somnus pește. Aia ce e mai cara engleza, știți cum îi spune? Catfish. Peștele pisică. De ce îi spune pisică? Păi are mustățile ca pisica. Nu, nu are mustăți. Eu aș uita că, da, are ce mă interesează. N-am mâncat niciodată cu somnus, nu știu ce să spun. Am auzit că e foarte bun. Dar nu l-aș mânca. Mai zic că ai mustățile alea. Dar nu, mi s-a făcut așa, mai leneș și le-a zis somn. Așa cum e căluț de mare, cum vor mai fi și alte animale de mare. Păi da, dar mai este și pisica de mare, aia cum o eu spun, care le înțeapă direct în inul. Cat. Da, cat. Aveți dreptate, era australianul acela care făcea tot exact. Dar eu m-am zis că nu mai